ogłoszenie społeczne. Cierpię, kiedy obrażasz moją mamę. Zasmucasz mnie, kiedy poniżasz mojego tatę. Rozpaczam, bo nienawidzisz kogoś, kto jest dla mnie najbliższy. Niszczysz mnie, kiedy każesz mi wybierać. Połowa interwencji u Rzecznika Praw Dziecka to sprawy okołorozwodowe. Każde dziecko ma prawo do więzi z obojgiem rodziców. Niszcząc więź z rodzicem, niszczysz dziecko. Kampania społeczna Rzecznika Praw Dziecka. Ogłoszenie społeczne. Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa, 28 maja, Marcin Łukawski. Dzień dobry, minęła szósta, serwis Anna Zaleśna-Sewera i Benjamin Filip. Do pięciu wzrosła liczba ofiar wczorajszego wypadku na Lubelszczyźnie, zdarzyły się dwa busy. OBWE nadal nie wie, co dzieje się z członkami misji na Ukrainie. Niewykluczone, że porwali ich separatyści. W tym roku internetowe konto pacjenta, w przyszłym e-recepta. W przychodniach i szpitalach szykują się spore zmiany. Cztery osoby zginęły na miejscu, piąta zmarła w szpitalu, 21 jest rannych. To ostateczny bilans wypadku w miejscowości Stawek koło Lublina. Do tej tragedii doszło wczoraj po południu. Na prostym odcinku drogi zderzyły się czołowo dwa busy, osobowy i dostawczy. Huk był ogromny, jak z działa, mówią mieszkający w pobliżu. No przecież chcieliśmy z busa drzwi otworzyć z synem, ale nie mogliśmy. Akcja ratownicza była bardzo trudna, podkreśla rzecznik komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie, młodszy aspirant Tomasz Stachyra. Więc trzeba było użyć znacznych sił i sprzętu, żeby tych poszkodowanych jak najszybciej wydobyć i przetransportować do karetek czy też dwóch śmigłowców, które też tutaj kursowały. W akcji uczestniczyło 10 zastępów straży. Wiemy, jakie samochody uczestniczyły w tym wypadku, mówi Renata Laszczka-Rusek z biura prasowego komendanta wojewódzkiego policji w Lublinie. To jest bus pasażerski, który wykonywał kurs na trasie Lublin-Ostrów Lubelski. Jechał z pasażerami. Drugi samochód dostawczy. Będziemy ustalać okoliczności tego zdarzenia. Cezary Potapczuk, Polskie Radio Lublin. Ukraińskie MSZ twierdzi, że członków misji OBWE porwali prawdopodobnie prorosyjscy bojownicy. Resort sugeruje, że w negocjacje na temat ich zwolnienia powinna zaangażować się Moskwa. MSZ podkreśla, że bojownicy są wspierani i kontrolowani przez Rosję i w związku z tym to ona powinna rozmawiać ze swoimi zwolennikami o uwolnieniu czterech członków specjalnej misji monitoringowej OBWE. Są to obywatele Danii, Estonii, Szwajcarii i Turcji. Nie ma z nimi kontaktu od poniedziałkowego wieczoru. Na początku maja dzięki pośrednictwu Rosji udało się zwolnić 12 wojskowych, w tym Polaka, którzy także przebywali w ramach misji państw OBWE w obwodzie donieckim. Spędzili oni w niewoli ponad tydzień. Przedstawiciel prezydenta Rosji Władimir Łukin dostosowywał wtedy swój przyjazd do Słowiańska do życzeń separatystów, tak aby opóźnić ukraińską operację antyterrorystyczną. Piotr Pogorzelski, Polskie Radio Kijów. Atakował przypadkowe osoby i brutalnie kopał. Policja zatrzymała mężczyznę podejrzewanego o napady na ulicę Partyzantów w Gdańsku. W piątek rano dotkliwie pobił tam co najmniej dwie kobiety. Szczegóły zna Sebastian Kwiatkowski. Ta sprawa mocno poruszyła i przestraszyła mieszkańców Gdańska. W internecie opublikowano nagranie z kamer monitoringu, na których widać, jak w piątkowy poranek mężczyzna zupełnie niespodziewanie zaczyna kopać przechodzącą obok kobietę. Pracownica zarządu dróg i zieleni pada na ziemię. Jak się później miało okazać, mężczyzna w podobny sposób pobił jeszcze co najmniej dwie inne osoby, powodując między innymi obrażenia kręgosłupa i złamania kości twarzy. Zaczęły się poszukiwania bandyty. Po południu okazało się jednak, że został zatrzymany już w sobotę. Znajduje się na obserwacji psychiatrycznej w jednym z gdańskich szpitali. Mówi Aleksandra Siewert z gdańskiej komendy. 27-latek trafił tam po interwencji domowej policji. Był agresywny w stosunku do lokatorów. Został rozpoznany przez świadków pobić i dopiero po tym policja przyznała, że jest zatrzymany. Zgodę na jego przesłuchanie musi wydać lekarz. Za brutalne pobicie mężczyźnie grozi do 10 lat więzienia. Każdy będzie mógł wkrótce założyć internetowe konto pacjenta. Dzięki niemu drogą elektroniczną zdobędziemy na przykład receptę. Od czerwca Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia rozpoczyna kampanię edukacyjną wśród pacjentów i pracowników medycznych. Marcin Kędzierski, dyrektor centrum, mówi, że platforma oprócz gromadzenia danych o świadczeniach umożliwi wystawianie elektronicznych zleceń na zaopatrzenie, skierowań i recept. Eliminujemy fakt recept nieczytelnych, bo lekarze wystawiając recepty będą korzystali z konkretnych elektronicznych słowników, więc tu jakby na pomyłkę nie będzie miejsca. I to co ważne, dostarczamy możliwość częściowej realizacji recepty, której dzisiaj nie ma. Paweł Pierzchała, zastępca kierownika projektu, informuje, że jesienią każdy z nas raz będzie mógł założyć internetowe konto pacjenta. Tutaj w zależności od tego, czy korzysta już z takich narzędzi jak elektroniczny podpis, to będzie mógł założyć tak internetowe konto bez wychodzenia z domu. Jeżeli nie korzysta z takich narzędzi, będzie musiał raz pojawić się w punkcie potwierdzania tożsamości, który my wskażemy. Barbara Góra, Polskie Radio. Dostał $1000 nagrody i zaproszenie do ośrodka Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych CERN w Genewie. Uczeń drugiej klasy liceum w Poznaniu, Jerzy Szuniewicz, zdobył trzecie miejsce w prestiżowym międzynarodowym konkursie dla nastoletnich naukowców. W Los Angeles przedstawił projekt wykorzystanie przestrzennego modulatora światła do optymalizacji procesu sprzęgania pojedynczych fotonów do światłowodów jednomodowych. Jak mówi nastolatek, wyniki jego badań mogą mieć w przyszłości bardzo szerokie zastosowanie. Począwszy od kwantowej dystrybucji klucza, czyli jedynego w 100% bezpiecznego systemu przenoszenia tajnych informacji, takich jak na przykład klucze do kryptografii, również do zabezpieczania różnych systemów rządowych. Pentagon stosuje to. Czy do przesyłania kodów, do zabezpieczania broni jądrowej. Jakieś komputery kwantowe w przyszłości. Tego jeszcze nie ma. Kwantowa dystrybucja klucza jest na porządku dziennym, ale jest wolna. A właśnie mój system może to przyspieszyć. W kategorii medycyna i zdrowie czwarte miejsce zajęła Joanna Jurek z Piotrkowa Trybunalskiego. Ona badała wielofunkcyjne nanosystemy kompozytowe dla dostarczania leków mające zastosowanie w terapii nowotworowej. Dzięki nim rokowania w terapii nowotworowej wzrastają 2-3-krotnie. To był Serwis Trójki. Czy byliby państwo łaskawi jeszcze raz tytuł tej pracy, bo jeszcze nie raz zanotowałem. Uwaga, proszę. Powolutku. Wykorzystanie przestrzennego modulatora światła do optymalizacji procesu sprzęgania pojedynczych fotonów do światłowodów jednomodowych. Naprawdę duże gratulacje. Prawda? Dla naszego laureata. Liceum. Kłaniamy się. Nad Polską, nad północną połowę kraju napłynie chłodne i suche powietrze z północnego wschodu, a południową część Polski ta pozostanie w ciepłej i wilgotnej masie powietrza. Ranek na południu mglisty, a w dzień na północy kraju pogodnie i bez opadów. W pozostałych regionach będzie pochmurno i deszczowo. W centrum, a także w południowej połowie kraju możliwe burze. Najmocniej popada na południowym zachodzie. Ciśnienie rośnie, a temperatura dziś bardzo rozpięta. Od 15 stopni w Trójmieście, 16 w Suwałkach i Olsztynie, 17 w Szczecinie i Poznaniu, 18 w Toruniu i Bydgoszczy, 19 w Siedlcach i Ciechanowie, 20 w Łodzi i Piotrkowie, 21 stopni w Warszawie i we Wrocławiu, 22 w Częstochowie i Kielcach, 23 w Katowicach i Lublinie, do 24 w Krakowie i Rzeszowie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Już teraz, przedłużając umowę lub przenosząc numer do Orange, smartfon LG G2 Mini w kolorze czerwonym wyłącznie w Orange kupisz za jedyne 9 zł. Tylko w Orange zapłacisz za niego punktami Payback. Szalone dni na orange.pl do 30 maja lub do wyczerpania zapasów. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Guns N' Roses o poranku. A może by tak jakiś młody, sprytny i bystry licealista, młody naukowiec wymyślił taki specjalny modulator do szybszego logowania umysłu do rzeczywistości o poranku, bo z tym jest całkiem słabo. Witamy, zaczynamy poranną audycję. Zapraszamy do trójki. Prawie 12 już minut po szóstej, bo jak na razie nie ma takiego modulatora i musimy korzystać z takiego tradycyjnego modulatora, czyli po prostu z ekspresu do kawy, czego sobie i Państwu życzę. Could see the road that they walk on. Szanowny pan robi ze mnie idiotkę. Wydawała się raczej rozbawiona niż zła. Nowa powieść Jerzego Sosnowskiego z trójkowym znakiem jakości. Spotkamy się w Honolulu. Czytają Talent Trójki 2013 Agnieszka Skrzypczak oraz Wojciech Malajkat, juror. Muzyka Piotr Mos. Ale jak dojdziesz do tego, że kochasz Gomułkę, to ucieknę z krzykiem. Stwierdziła ironicznie i zaczęła wysuwać się z jego objęć. Dzisiaj o 11:50. Zapraszamy. Autopromocja. Zapraszamy serdecznie. Spotkamy się w Honolulu, ale spotkamy się także na pikniku naukowym i zachęcamy Państwa do odwiedzenia Stadionu Narodowego w najbliższą sobotę, 31 maja od 11 do 20. Będzie trwał piknik naukowy, a to dlatego, że będzie tam także specjalny namiot trójkowy i będzie można spotkać naszych kolegów, nasze koleżanki. Będzie sklepik Walędzik w namiocie obok. Będzie także cały zestaw trójkowych gadżetów, pamiątek, a także wydawnictwa z trójkowym znakiem jakości. Zapraszamy. Więc będzie między innymi Jerzy Sosnowski też. Tak, 17 minut po 6. Maja Borkowska, pierwsze strony gazet. Dzień dobry. Dzień dobry. Cały czas artykuły po wyborach do Parlamentu Europejskiego i o tym, co teraz przed Unią Europejską. Pierwsza strona Rzeczpospolitej, bitwa o Brukselę. Od tego, kto stanie na czele władz Unii Europejskiej, w dużym stopniu zależy, jaka wizja Europy zwycięży. Na pierwszej stronie Trybuny ostatnie ostrzeżenie. Dysponując setką mandatów w Europarlamencie, skrajna prawica nie rozmontuje jeszcze Unii, ale sama jej obecność to niebezpieczne sygnał. Są także artykuły o wyborach w Polsce, a właściwie o tym, jak te wybory przebiegały. Pierwsza strona Gazety Wyborczej. Polskie wybory na papierze. Niemcy wyniki eurowyborów podali w poniedziałek o 2:30 nad ranem. Francuzi o godzinie 14:15. W obu krajach protokoły cząstkowe z komisji wyborczych przesyłane są do centrali w formie elektronicznej. Nasze komisje obwodowe przekazują protokoły na papierze do komisji rejonowych, te do okręgowych, a stamtąd trzeba je przewieźć do centrali w Warszawie. O tym na pierwszej stronie Gazeta Wyborcza, a Gazeta Polska Codziennie. Kompromitacja komisji wyborczej. Kilkanaście godzin czekania na zliczenie wyników z 3% komisji wyborczych. Kompletny bałagan i chaos. Tak wyglądał powyborczy poniedziałek. Na dodatek okazało się, że od wyborów europejskich z 2009 roku liczba nieważnych głosów wzrosła dwukrotnie. Dochodziło też do licznych nieprawidłowości. To Gazeta Polska Codziennie. Na pierwszej stronie w Dzienniku Gazecie Prawnej z kolei artykuł: Unia zmniejsza tolerancję. Unia Europejska zmienia stosunki międzyludzkie, wynika z badania CBOS, i to nie na korzyść. Coraz więcej Polaków uważa, że integracja ze wspólnotą miała na nich negatywny wpływ. Z pozostałych tematów z pierwszych stron także Dziennik Gazeta Prawna: motoafera, jak wyłudzić VAT. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego bada sprawę nielegalnego zwrotu podatku od reeksportowanych samochodów. Fiskus mógł na tym stracić kilkaset milionów złotych. Gazeta Wyborcza, pierwsza strona, bitwa o Donieck. Siły zbrojne Ukrainy przystąpiły do zdecydowanej akcji przeciw prorosyjskim separatystom na wschodzie kraju. Liczba ofiar dochodzić może do 200. A na pierwszej stronie Rzeczpospolitej: rząd walczy z bełkotem urzędników. Aplikacja w znaczeniu podanie, dedykowany w znaczeniu poświęcony, a zamiast swojskich warsztatów angielskie słowo workshop. Takie błędy w oficjalnych pismach popełniają urzędnicy. Zdaniem Rady Języka Polskiego ich język jest często zupełnie niezrozumiały. Teraz zaradzić chce temu kancelaria premiera. Jak ustaliła Rzeczpospolita, szuka wykonawcy cyklu szkoleń z poprawnego redagowania pism urzędowych. I o tym Rzeczpospolita, a zapowiedź tego artykułu na pierwszej stronie. Podoba mi się taka destynacja rządu. O, tak, tak, bardzo mi się podoba też. Również. Azalisz, Maja Borkowska. People are hungry. Się o poranku. A dlaczego nie? 25 minut po szóstej, a cóż jeszcze o poranku? No sporo tematów do omówienia. Mam nadzieję, że także z Państwa udziałem. Cały zestaw obowiązkowy Państwo pamiętają, czyli numer telefonu, adres elektroniczny i SMS-owy. A o czym mówić będziemy? W ciągu dnia do 50 km na godzinę, a w nocy do 60 km na godzinę. Takie mamy ograniczenia prędkości w terenie zabudowanym. No i jest propozycja. Jest propozycja, aby i w nocy prędkość obniżyć. Ryzyko wystąpienia wypadku w nocy jest około 60% większe niż w ciągu dnia, a w przypadku pieszych na drogach zamiejskich nawet 8 razy większe niż w ciągu dnia. O tym sobie porozmawiamy, ale to jeszcze za jakiś czas, bo kwadrans po 7 zapraszamy już teraz, a wcześniej po 6.35 mówić będziemy o komuniach, pierwszych komuniach. W niektórych parafiach są już dwie pierwsze komunie, nie wiem, czy Państwo o tym słyszeli. Ta pierwsza w ciągu tygodnia dla dzieci i rodziców w spokoju i skupieniu, druga w niedzielę z całą otoczką. Dobry pomysł? Uważam, że nie. No bo nie, no to jest chyba święto dla dziecka, więc trzeba to uczcić, tak? A nie takie po prostu na kocią łapę tak szybko i już. No właśnie, a może jednak dobry pomysł. Zastanowimy się nad tym. Mam nadzieję, że Państwo także zabiorą głos. Po 6.35 dwie pierwsze komunie święte. O tym już niedługo, a za 3,5 minuty w Trójce skrót wiadomości. Patrzę, jak miesza się to, czego nie ma i to, co jest. A potem, kiedy mówię wprost, milczysz i odwracasz wzrok. Tysiąc wypitych razem kaw, głupi myślałem, że cię znam. W rzucaniu kamieniami słów znowu przegrywam 3-2. Chociaż jak syreny budzą mnie o tobie sny, jedno wiem na pewno. Nie chciałbym bez ciebie. Niedogaszony pożar się tli, patrzę i unoszę brwi. Chciałem raz wygrać, pozwól mi. numer i nie wiem, jak powiedzieć nie. Więc gryzę wargę, burzę krew, trzaskasz drzwiami. Artur Rojek, pierwsze miejsce w ostatnim notowaniu. Ciekawe, jak będzie w piątek. To Trójka. Mija właśnie 6:30. Zapraszamy na skrót wiadomości. Benjamin Filip. A na początek tragedia w Korei Południowej. Co najmniej 21 osób zginęło w pożarze, który wybuchł w domu opieki. 8 zostało rannych. Stan kilku jest krytyczny. Ogień udało się ugasić po 30 minutach, ale pacjenci, osoby starsze i poważnie chore, nie były w stanie same się uratować. Większość zatruła się toksycznym dymem. Wśród osób, które zginęły, jest też pielęgniarka, która sama opiekowała się kilkudziesięcioma osobami. Barack Obama ogłasza plan stopniowego wycofywania amerykańskich sił z Afganistanu. Z 32 stacjonujących tam tysięcy żołnierzy z końcem przyszłego roku ma ich pozostać tylko 5 tysięcy. Na początku 2015 będziemy mieli około 9800 amerykańskich żołnierzy w różnych częściach kraju, łącznie z przedstawicielami innych państw członkowskich NATO. Do końca 2015 zredukujemy tę liczbę o mniej więcej połowę. Amerykański kontyngent ma zakończyć misję w Afganistanie w roku 2016. Abchaska opozycja ogłosiła przejęcie władzy w separatystycznej republice. Grupa zwolenników opozycji bez żadnego oporu ze strony ochrony przejęła kontrolę nad budynkiem administracji prezydenta. Na czele demonstrantów stanął Raul Hajimba, były kandydat na prezydenta Abchazji i lider miejscowego półświatka. Najpierw ze swoimi zwolennikami ogłosił powstanie Rady Koordynacyjnej, a następnie zażądał od samozwańczego prezydenta Aleksandra Ankwaba dymisji rządu, prokuratorów i szefów regionów. Kilka godzin później ogłosił, że przejmuje władzę w separatystycznej republice. Demonstranci twierdzą, że ich protest spowodowany jest brakiem reform i trudną sytuacją socjalną w Abchazji. Natomiast z relacji mieszkańców Suchumi wynika, że ludzie Hajimby domagają się większego zbliżenia z Rosją. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Mikołaj Kopernik w barwach Bydgoszczy. Pomnik astronoma w Toruniu ubrano wczoraj w koszulkę z logo Grodu nad Brdą. To finał prezydenckiego zakładu. Przed wyborami do Parlamentu Europejskiego prezydenci Bydgoszczy i Torunia założyli się, że miasto z niższą frekwencją ubierze symbol swojego miasta w barwy zwycięzcy. O wygranej Bydgoszczy zdecydowała, uwaga, 0,1%. A już podejrzewałem kibiców sportowych. No widzisz, a tu jednak, nie. No proszę. Dziś na północy kraju pogodniej bez opadów, poza tym pochmurno i deszczowo. W centrum i na południu możliwe także burze. Wiatr słaby i umiarkowany nad morzem, a także w czasie burz dość silny i porywisty. Temperatura od 15 stopni w Trójmieście, 18 w Bydgoszczy właśnie i Płocku, 21 w Warszawie i Jeleniej Górze, do 24 stopni w Krakowie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Dzień dobry, na lotnisko poproszę. Halo, słyszy pan? Już, doczytam tylko przepis na kolację i jedziemy. A co pan, szefa kuchni się bawi? Pewnie, super noże kupiłem, sam Robert Sowa poleca. Pewnie drogie. A skąd? Wystarczy tankować na BP i można takie noże kupić za pół darmo. Wie pan co, w takim razie zamiast lecieć samolotem, pojadę sobie samochodem. Kroi się ostra promocja. Warto tankować na BP i odbierać polecane przez Roberta Sowę ceramiczne noże z wielkim rabatem. Promocja trwa do 29 lipca lub do wyczerpania zapasów. Tylko na BP.

Prawda, już pytałem o to, czy byli państwo na koncercie o 6.35? Pan Artur napisał, tak, byłem wczoraj o tej samej porze. Nie, wczoraj był pan o 6.36. Zapraszamy do Trójki. W tej chwili za 20 minut siódma. Niektóre parafie już to wprowadziły, inne nad tym się zastanawiają. Chodzi o pierwszą komunię świętą przyjmowaną przez dzieci w dzień powszedni. Bez zdjęć, bez kamer, bez gości i bez prezentów. Ta cała otoczka jest możliwa dopiero w niedzielę z okazji uroczystej komunii świętej. Chodzi o to, by dzieci mogły skupić się na przeżyciu religijnym, a nie dostrzegać jedynie jego oprawę. Miałam sukienkę po siostrze ciotecznej, ale siostra kazała, żeby mieć albę. Czy to jest duże zamieszanie, taka komunia święta w domu i w ogóle? Nie, moim zdaniem nie jest. No moich rodziców chyba też nie. Po prostu goście przychodzą, no i tyle. A w kościele było dużo ludzi? Bardzo. Komunia święta to spotkanie z Chrystusem. Ksiądz prałat Marek Doszko, proboszcz parafii Matki Bożej Królowej Polski w Warszawie. Dlatego będziemy mieli we czwartek. I tak, we czwartek jest pierwsza komunia święta, tym przede wszystkim spotkaniem z Panem Jezusem. Mówiąc inaczej, nie ma żadnych zdjęć. Tam się nikt nie musi ustawiać do kamery, nie ma prezentów. Tego wszystkiego, co dziecko by rozpraszało. Dzisiaj masz się spotkać z Chrystusem. Czy to dobry pomysł? Uważam, że nie. No bo nie, no to jest chyba święto dla dziecka, więc trzeba to uczcić, tak? A nie takie po prostu na kocią łapę tak szybko i już poszło. Prezenty będą w niedzielę. Nazywam to uroczysta pierwsza komunia święta. Przyjadą chrzestni, przyjedzie rodzina, każdy chce pogratulować. No i dać prezent. O tak, oni mówią o kładach, mówią o komputerach, o tam prezentach, ale 3 dni one mówią tylko na początku o Panu Jezusie. A nie myśli się już wtedy trochę o prezentach? Nie, ani trochę. Ja nie myślałam, ja w ogóle zapomniałam. Potem jak mi ciocia dawała i babcia, ja w ogóle zapomniałam o tych prezentach. Kolejne 3 dni po niedzieli, w poniedziałek, zdjęcia, a w takiej grupie, a w takiej klasie, a z księdzem proboszczem, a bez księdza, a z siostrą. Czyli to wszystko, co dzieciaki już się tak stroją, co trzeba upamiętnić, jest zachowane. I wreszcie podziękowania, których w ogóle nie ma przez cały tydzień, nie ma tych wierszyków. Dopiero w ostatnim dniu, po zakończeniu we środę, wszystkie dzieci szykują wierszyki. Nie, ja jestem za tym, żeby po prostu taką mówię, tak jak jest, żeby tak została i tyle, no. Mamy i tatusiowie odpuścili? O tak, tak. Ja jestem tu proboszczem, a nie jakimś. A jak mi ktoś przyjdzie, żebym ochrzcił kota, też mam ochrzcić? Musimy wrócić do normalności tam, gdzie jej brakuje. Pamiętam rodziców, którzy przyszli i zaraz mówią, jak to, to we czwartek jest komunia? Ja mówię, tak, ci rodzice się w ogóle nie interesowali dzieckiem przez cały rok przygotowania. Ona przychodzi w maju, że tylko w niedzielę przyprowadzi dziecko. Ja mówię, proszę pani, w ogóle pani nie musi przyprowadzać. Pierwsze pytanie, jakie miałem od rodziców po spotkaniu, niech ksiądz powie, kiedy będzie ta pierwsza komunia, bo musimy zamówić hotel. No, wiecie pani, to normalne? Każda inicjatywa, która sprzyja skupieniu się na duchowości, na tym, żeby dzieci mogły przeżyć tę komunię naprawdę z Panem Jezusem na pierwszym miejscu, jest dobra. Mateusz Dzieduszycki, rzecznik kurii warszawsko-praskiej. Tu jeżeli ksiądz proboszcz w danej parafii uznał, że akurat trzeba tę komunię pierwszą przenieść na czwartek dla godnego obejścia komunii świętej, to oczywiście wie, co robi. On zna najlepiej tę parafię i to też wyjdzie na zdrowie i na dobre i dzieciom, im rodzicom. Trzeba po prostu zaufać proboszczowi. A ciekawi jesteśmy także państwa opinii. 2273 kranek @polskieradio.pl 71335. Co państwo na taką propozycję? Relację przygotowała Anna Rogicińska. 2 lata temu miałem komunię syna i przy stole obiadowym usiadło razem wszystkich osób, dokładnie 7. Czyli nie można, nie ma się co rozwijać do 20, 30, 100 osób. Można, można. Tylko odrobinka odwagi. Tu Trójka za 16.07. We'll be right back. całkiem sporo listów. 2 tygodnie temu mieliśmy na warszawskich Kabatach komunię w sobotę i komunię w niedzielę. Po tej sobotniej, cichej, skromnej ceremonii, bez gości, bez obiadu na 40 osób w hotelowej restauracji, a przecież bywa i tak, większość rodziców pytała, to po co ta niedziela? No właśnie po co? Pyta pan Piotr. Byłam u komunii w 81 roku, więc to było lata temu, ale było mnóstwo gości, pamiętam całą rodzinę. Natomiast problem chyba polega w tych prezentach, gdzie się wszyscy pogubiliśmy i przestajemy kontrolować kompletnie to, czego nasze dzieci faktycznie potrzebują. Niekoniecznie tylko licytowania się później w szkole, kto co dostał. I w zasadzie to tyle na ten temat, więc jestem za tym, żeby to było uroczyście najbardziej rodzinne. Dziękujemy, pozdrawiamy, zapraszamy do słuchania Trójki. Za chwilę prasa. Every day when I open my eyes, now it feels like a Saturday, yeah. Taking down from the shelf all the parts of myself that are packed away, yeah. It's love with the joy in my heart, is it got by another name? Who's to say how it goes? All I know is I'm back in the world again. Like the lift of a curse, got a whole different person inside my head. Now I'm trudging around stony-eyed through the town like the living dead. Now, this love lifts us up from the dark, is it God by another name? Who's to say how it goes? All I know is I'm back in the world again. Sand on the beach, staring into the reaches of space and time. I'm singing out words, but the voice that I hear, it seems barely mine. It's love with the song in my heart, is it God by another name? Who's to say how it goes? All I know is I'm back. Jeszcze jeden głos. We Włoszech do dzisiaj zdarza się, że komunie rodzice z dziećmi po prostu w ciągu tygodnia idą tylko 4-5 osób i nikt z tego nie robi problemu. My w tym kraju jesteśmy bardziej papiescy od papieża i bardziej europejscy od całej Unii Europejskiej. Niestety. Jeszcze jeden list. Córka tak miała, czyli dwie komunie. Na początku byłem przeciw, ale rzeczywiście ta czwartkowa komunia miała zupełnie, zupełnie inny wymiar. Wymiar duchowy. Tak, tak i tak napisał słuchacz. Za 9,5 minuty 7, Maja Borkowska ponownie i prasa. W gazecie... Przepraszam. Nie, nie szkodzi. W Gazecie Wyborczej artykuł Polskie liczenie głosów. Dlaczego liczenie głosów w wyborach trwa w Polsce tak długo? PKW przekonuje, że tym razem było najszybciej w historii i sceptycznie podchodzi do pomysłów przesyłania protokołów przez internet. Państwowa Komisja Wyborcza zapowiedziała, że poda wyniki w poniedziałek o 18:00. Potem przesuwała termin i ostatecznie oficjalny rezultat poznaliśmy dopiero po godzinie 21:00. W efekcie w ciągu 24 godzin od zamknięcia urn wyborczych polska opinia publiczna dostała 3 komunikaty o tym, kto wygra. wygrał. Niemcy wyniki eurowyborów podali już w poniedziałek o 2:30 nad ranem. We Francji o godzinie 14:15. W obu krajach protokoły cząstkowe przesyłane są do centrali w formie elektronicznej, ale w Polsce króluje papier. Komisje obwodowe przekazują protokoły do rejonowych, rejonowe do okręgowych, a okręgowe do centrali w Warszawie. Ostatni protokół z Gorzowa dotarł do Państwowej Komisji Wyborczej pół godziny przed ogłoszeniem wyników. Były też kłopoty z wynikami z Gdańska. Przyleciały do Warszawy samolotem, ale z powodu mgły wylądował on aż w Łodzi. Przyjechał po nie samochód, ale nie było schodków, by z samolotu znieść protokoły na dół. Ostatecznie maszyna odczekała, aż poprawi się pogoda i poleciała do Warszawy. Papierowy system przekazywania protokołów sędzia Stanisław Zabłocki z PKW tłumaczy: przepisami ustawy o prawie wyborczym to politycy uchwalili prawo, według którego jedynym wiarygodnym źródłem są dokumenty papierowe, protokoły. Jeśli prawo zostanie zmienione i zostaniemy uprawnieni do traktowania z równą mocą przesyłanych nam skanów, to się zmieni, mówi. Polskie liczenie głosów. Ten artykuł w Gazecie Wyborczej. Gazeta Polska codziennie. Leśnicy liczą straty. Tegoroczne pożary pochłonęły już prawie 400 hektarów polskich lasów. To prawie 3 razy więcej niż w tym samym okresie ubiegłego roku. Straty są trudne do oszacowania, ale już wiadomo, że pójdą w miliony złotych. Uważajmy z ogniem w lesie, apelują leśnicy. Według statystyk Straży Pożarnej od 1 marca tego roku doszło do ponad 2200 pożarów lasów. To wzrost aż o 700 w stosunku do ubiegłego roku. Według statystyk leśników doszło do ponad 800 pożarów, które pochłonęły prawie 400 hektarów lasów. To najwięcej pożarów zdarza się na Śląsku. Większość z pożarów to niegroźne incydenty, które bardzo szybko zostają ugaszone. Jednak czasami dochodzi do poważnego zagrożenia. I o tym Gazeta Polska codziennie. W Rzeczpospolitej. Rząd nauczy się polskiego. Urzędnicy nie potrafią pisać w języku ojczystym, uważa kancelaria premiera i organizuje dla nich szkolenia. Piszą w sposób trudny w odbiorze, nadużywają unijnych brukselizmów i nie radzą sobie z konstrukcją zdań. Takie błędy wytknęła przed rokiem urzędnikom Rada Języka Polskiego. Komunikację swoich pracowników ze społeczeństwem chce teraz poprawić rząd. Kancelaria premiera szuka tego, kto poprowadzi szkolenie poprawne językowo redagowanie pism urzędowych. Ma w nim wziąć udział 256 pracowników rządu i urzędów wojewódzkich, a podjęcie walki z urzędniczym bełkotem pochwala nawet opozycja. Będą się uczyć między innymi poprawności językowej oraz precyzyjności, zwięzłości, elastyczności i komunikatywności. Zdaniem Rady najdotkliwsze dla odbiorcy są usterki w budowie zdania uniemożliwiające zrozumienie tekstu. Chodzi między innymi o nadużywanie imię słowów oraz rzeczowników odsłownych, takich jak opracowywanie, wdrażanie i monitorowanie. Radę razi też w urzędniczych tekstach nadmiar wyrazów obcych, a modnych. Jako przykład podaje słowo aplikacja w znaczeniu podanie, kreatywne w znaczeniu pomysłowy i dedykowane w znaczeniu poświęcony. Rada wytknęła też urzędnikom, że często piszą workshop zamiast warsztaty i destynacja zamiast miejsce docelowo. Jest. Moja destynacja docelowe. Ulubiona. Brawo dla pana redaktora, który trafnie wytypował słowo. A o tym można przeczytać, o tym, że rząd nauczy się polskiego w artykule Rzeczpospolitej. No i jeszcze na koniec odrobina luksusu na co dzień, choć luksusu nie dla wszystkich. Luksus ma na imię concierge. To w Pulsie Biznesu artykuł. Zespół asystentów ułatwia organizację codziennych spraw, pozwala oszczędzić czas i poczuć się wyjątkowo. Od najbardziej prozaicznych spraw codziennych po spełnienie najśmielszych czy najdziwniejszych życzeń zasługujących na miano zadań specjalnych. Na taki luksus mogą liczyć najważniejsi klienci banków. Prywatnego asystenta nie zdziwią nawet najbardziej wyszukane i z pozoru niemożliwe do realizowania prośby, rezerwacja stolika w restauracji na szczycie wieży Eiffla, organizacja trudnych do zdobycia biletów w godzinę, zorganizowanie kolacji z Dalai Lamą czy wynajęcie trupy cyrkowej na urodziny dziecka. To tylko niektóre ze specjalnych życzeń, których realizacji mogą sobie życzyć wyjątkowi klienci banków. Za odpowiednią opłatą mogą też oddać wszystkie nieprzyjemne obowiązki wykwalifikowanemu asystentowi. To kombinacja asystenta, doradcy, a często nawet powiernika. Luksus ma swoją cenę, choć nie zawsze musi być ona wysoka, tak jak w przypadku każdej innej usługi. Opcja podstawowa jest tańsza, a życzenia specjalne droższe. W ofercie części instytucji cena jest związana z utrzymywaniem wysokich wpłat na rachunek lub określonego stanu aktywów w banku, na przykład rzędu 100 czy 150 tysięcy złotych. Luksus ma na imię concierge i o tym w Pulsie Biznesu. A informowała o tym Maja Borkowska. Pan Michał się zastanawia nad tymi urzędnikami, a ci, którzy pracują w urzędach, to nie zdawali kiedyś matury z polskiego, aby zdawali. Johnny deals a bitter blow on the side. Thinks that he's invincible, hates a fight. Janie walks the streets alone, she was fine.